de pik, damın direği kepik. Dama vurdum bir de pik, damın direği kepik. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kız ben seni alırım le, korkarım çoban öpük. Kele meyren meyren meyren, kele meyren meyren meyren. Eller kınalı meyren de, gözler sürmeli meyren. Eller kınalı meyren de, gözler sürmeli oturmaktan ne çıkar le, gelin oğlak kurtulak. Oturmaktan ne çıkar le, gelin oğlak kurtulak. Kele meyrem meyrem meyrem, kele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyrem de, gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyrem de, gözler sürmeli meyrem. Harman yeri yaş yeri, Fatıma'm yavaş yeri. Harman yeri yaş yeri, Fatıma'm yavaş yeri. Yüzündeki lalelerle öpüş yeri diş yeri. Yüzündeki lalelerle öpüş yeri diş yeri. Ele meyrem meyrem meyrem, kele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyrem de, gözleri sürmeli meyrem. Eller kınalı meyrem de, gözleri sürmeli meyrem. Kele meyrem meyrem meyrem, kele meyrem.